برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خادم انیس عالم سیوانی لکھنؤ سے آپ کی خدمت میں احباب کے چند سوالات کے جوابات لے کر حاضر ہیں۔ بعض احباب نے جمعۃ الوداع اور عید سے متعلق دریافت کیا ہے کہ کیا جمعۃ الوداع اور عید کی نمازیں اگر چار افراد جمع ہوں تو گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جمعہ اور عید شاعر اسلام سے ہے، اگر اس طرح لوگ اپنے اپنے گھروں میں چار چار آدمی پڑھنے لگیں تو جمعہ اور عید کا مطلب ہی فوت ہو جائے گا۔ جمعہ اور عیدین صرف دو رکعت نماز نہیں بلکہ مسلمانوں کی کثرت اور اسلامی شان و شوکت اور غلبے کا اعلان و اظہار ہے، اسی لیے عام نمازوں کے برخلاف شریعت نے جمعہ اور عید کے لیے شہر یا فنائے شہر نیز اذن عام کی شرط رکھی کہ بغیر اذن عام کے جمعہ و عید نہیں ہو سکتی، یعنی جو بھی عید و جمعہ پڑھنے آئے اسے روکا نہ جائے نہ دروازہ بند کیا جائے۔ اگر دروازے مسجد بند کر دیا گیا یا نماز قائم کرنے والے باقیوں کو منع کر دیں تو کسی کی نہ نماز جمعہ ہوگی نہ عید۔ ہاں اپنے آپ لوگ نہ آئیں تو اگر چار آدمی ہوں تو نماز ہو جائے گی، اگر کسی گھر یا مکان کی چھت یا کہیں اور جمعہ و عید قائم کرنا چاہیں تو وہاں بھی یہی شرط ہے کہ سب کو معلوم ہو کہ یہاں جمعہ و عید کی نماز ہو رہی ہے اور سب کو آنے کی اجازت ہو بلا روک ٹوک۔ جمعہ کی نماز فرض ہے لیکن ظہر کی طرح نہیں، اس لیے کہ ظہر کی قضا ظہر ہے لیکن جمعہ کی قضا جمعہ نہیں، بلکہ جمعہ چھوٹ جائے تو اس کے بدلے میں الگ جمعہ نہیں قائم کر سکتے بلکہ ظہر پڑھنی ہے۔ اسی طرح عید واجب لیکن وتر کی طرح نہیں، اس لیے کہ وتر کی قضا ہے مگر عید کی قضا نہیں۔ اگر شرعی طور پر جمعہ و عید پڑھنے کا موقع میسر آئے تو بہت اچھا، اور اگر گورنمنٹ کوششوں کے باوجود اجازت نہ دے، پولیس والے روکیں یا ایف آئی آر کا قوی اندیشہ ہو یا مسلمانوں کی عزت و آبرو خطرے میں ہو تو ایسی صورت میں جتنے لوگ مسجد و عیدگاہ پہنچ سکیں بشرطے کہ مسجد یا عیدگاہ پر جمعہ و عید قائم کرنے والوں کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہو تو جو حاضر ہو وہ پڑھ سکتے ہیں، ان کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر نماز قائم کرنے والوں نے خود ہی منع کر دیا یا دروازہ بند کر دیا تو جو اندر ہیں ان کی بھی نہیں ہوگی۔ جن کو جمعہ سے حکومت نے روک دیا ہے وہ جمعہ کے ٹائم کے بعد گھروں میں تنہا تنہا ظہر پڑھیں، اور عید کا موقع نہ ملے تو گھروں میں سورج طلوع ہونے کے بعد چار رکعت چاشت پڑھیں۔ ائمہ یا علماء اپنی زبان سے یہ اعلان نہ کریں کہ مسلمان مسجد میں نہ آئیں یا عیدگاہ نہ جائیں، حکومت روکے الگ بات ہے، علماء ائمہ کا کام لوگوں کو نماز و مسجد آنے کی دعوت دینا نہ کہ روکنا۔ جو لوگ گھروں میں جمعہ و عید کا اعلان کر رہے ہیں اولاً تو ان کا اعلان شریعت کے بالکل خلاف ہے ہی، مسلمانوں کے مستقبل کے لیے بھی خطرہ ہے۔ ان کا اعلان در حقیقت فرقہ پرستوں اور میڈیا کو یہ موقع فراہم کرا رہا ہے کہ کبھی بھی حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ اس بار مسلمان اپنے گھروں میں جمعہ یا عید کر لیں، چونکہ آپ پہلے ہی یہ ان کو باور کرا چکے ہیں کہ جمعہ و عید گھر میں بھی ہو جاتی ہے۔ دوسری بات تمام سے متعلق ہے، وہ یہ کہ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ حکومت نے گھروں سے نکلنے پر پابندی لگا رکھی ہے، اس لیے مسلمان گھروں میں رہیں، ایسی صورتحال نہ پیدا کریں جمعہ و عید کو لے کر کہ آپ کے ساتھ مسجد اور اماموں کی عزت و آبرو خطرے میں پڑ جائے۔ حکومتی سختیوں کی خلاف ورزی کی صورت میں یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں پولیس والے مسجدوں میں اپنا تالا نہ لگا دے یا جو لوگ پکڑ جائیں انہیں ماریں پیٹیں، اس لیے عوام اپنے گھروں میں رہ کر سادگی سے عید کا اہتمام کریں۔ حکومت کی سختی کی وجہ سے اگر آپ جمعہ و عید نہیں پڑھ پاتے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ ایک اور اہم گزارش کہ عید کے موقع پر بلا وجہ کی خرید و فروخت سے بچیں، بالخصوص مائیں بہنیں۔ کیسے آپ کا ضمیر گوارہ کر سکتا ہے کہ ہمیں جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں، عید کی اجازت نہیں، اور آپ نئے کپڑوں اور دیگر غیر ضروری اشیاء کے لیے بازاروں میں جائیں، پھر بعد میں وہی خریداری کرنا تمام مسلمانوں کے لیے کہیں مصیبت نہ بن جائے۔ اس بار آپ کو ثابت کرنا ہے کہ اگر مسلمان جمعہ و عید نہیں پڑھ سکتا تو پھر نئے کپڑے بھی نہیں خریدے گا، اس لیے کہ عید عبادت کا نام ہے، شوق پورا کرنے کا نہیں۔ دوسرا مسئلہ صدقہ فطر سے متعلق ہے، ہر وہ مسلمان جو کم از کم 653 گرام چاندی کی ملکیت رکھتا ہے، 653 گرام چاندی کی ملکیت، اس پر صدقہ فطر واجب ہے اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے۔ صدقہ فطر کی رقم اس بار ₹50 فی کس ہے، عید سے پہلے ادا کریں، اور اگر کسی بالغ کا ادا کرنا ہو تو اس کو بتا کر ادا کریں۔ جو حضرات مالک نصاب ہیں ان پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نقدی نہ ہو، لیکن زیورات یا حاجت اصلیہ سے زائد جو زمینیں یا دکان کے مال یا ایف ڈی یا ایل آئی سی کی صورت میں جو رقومات جمع ہیں ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ فی الفور اگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں ادا کر سکتے تو لاک ڈاؤن ختم ہونے کے فوراً بعد حساب کر کے حقداروں کو پہنچائیں۔ زکوٰۃ کی رقم وصولنے والوں پر ضروری نہیں کہ وہ آپ سے مانگے، ہاں جو مالک نصاب ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ حقداروں تک پہنچائیں۔ نیز جن مدارس کو آپ زکوٰۃ کی رقم دیتے تھے، ہمیشہ کی طرح جو ہو سکتا ہے انہیں زکوٰۃ و فطرہ دیں تاکہ وہ مدارس جاری رہ سکیں جہاں سے آپ کی دینی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہمارے ملک اور تمام مسلمانوں کو چھٹکارا عطا فرمائے۔ غربا فقرا جن کا کوئی مددگار نہیں، اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ جن کے کاروبار بند ہو گئے ہیں، اللہ اپنے فضل سے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل تمام مسلمانوں کے کاروبار اور روزگار میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے، اور بیماروں کو شفائے کلی کامل و عاجل عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بجاہ سید المرسلین وابن الغوث العظم الجیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ۔